Wszyscy artyści to psie krwie. To każdy z nas o tym wie. Aha! Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych bajek. W oparach kłódki to wszystko się tak cyklicznie powtarza. Czas na dzień, człowiek żelaza. Pozowi rewolucji do was się kłania. Mecenas daje złoto, mecenas wymaga. Ten system musi upaść teraz i zaraz. Śpiewamy na koncercie w koszarach. Czy ty to widzisz? Czy ty nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się wstydzisz? A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych bajek. W oparach wódki trzecia Rzeczpospolita Polska ludowa. To sama odnowa, to sama odnowa. Przepraszam, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z panem? Ja i koleżanka, niedźwiedź zakopane. Swoją pracą na scenie chcę osiągnąć swój cel. Honor orła i dalego budowniczy PRL. Czy ty to widzisz? Czy ty nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy ty nie wstydzisz? A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. Wszyscy artyści to prostytutki w aparach lepszych bajek. W aparach wódki, a jedne są lepsze, drugie są gorsze. Gorsze są tańsze, ale lepsze są droższe. Wszyscy artyści to prostytutki w aparach lepszych bajek. W aparach wódki, jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Gorsi są tańsi, ale lepsi są drożsi. Czy ty to widzisz? Czy ty nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy ty nie wstydzisz? A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. A słyszę, że mówią, że robią już to, co chcą. A trzecia zwrotka mi się pomieszała, ale właściwie się lepiej pomieszała niż było do tej pory, bo właściwie, że tak jest, najpierw wszyscy artyści, potem jedne i wszyscy artyści, potem jedni, a nie, że wszystko w jednej kupie, także tak jest lepiej. Szkoda, że dopiero teraz, ale co tam. Kalifornia ponad wszystko, nadal z pierwszej płyty historię, rzecz jest to oczywiście z kawerowaniem z absolutnie epokowej singlówki, chciałem powiedzieć epki, ale to nie jest epka, bo to była dwupiosenkowa płyta grupy Dead Kennedys, którą swego czasu dostałem, a potem zawiozłem do Ustrzyk Dolnych i dałem KSU.